De dodenherdenking is al jaren door het 4 en 5 mei comité gepolitiseerd middels historische onwaarheid te fabriceren door het verzet extra te belichten en die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter weg te laten omdat die heden niet in hun en de Haagse politieke kraam past. Over collaborateurs die het Derde Rijk hielpen wil men liever niet meer weten om op die manier de echte geschiedenis weg te poetsen met verhalen over mensen van het verzet die standvastig trouw aan Nederland bleven. In een kast op het ministerie van Justitie stond nog zo'n 1,6 meter archiefmateriaal. De jurist Jarl Meijhuizen dook erin en ontdekte dat er gevoelig materiaal was achtergehouden. Het bedrijfsleven werkte op grote schaal samen met de Duitse bezetter. En na de oorlog leek er geen haan naar te kraaien, de elite hield elkaar de hand boven het hoofd. Meijhuizen schreef er een dik boek over.